Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O współpracy z rządem i realizacji prezydenckich propozycji zmian w sądownictwie mówi szef kancelarii Andrzeja Dudy. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zastąpić ma 4 teraz istniejące. Chcemy rozporządzeń 3-krotnie mniej. Zapowiada w Lublinie Jarosław Gowin. Chadecka Partia Ludowa według sondaży zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Austrii. Ze strony prezydenta jest wola pełnej współpracy z większością parlamentarną. Prezydent nie wycofuje się z realizacji swojego programu i w większości zgadza z działaniami rządu, powiedział wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha w wywiadzie dla portalu W Polityce. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w Spale. Podczas spotkania z klubami Gazety Polskiej prezes PiS mówił: mamy problemy i musimy potrafić je rozwiązać. Problem pierwszy to problem jedności naszego obozu. I tu chodzi o rozstrzygnięcie sporu z prezydentem o ustawy sądowe i sprawę dalszej współpracy z panem prezydentem, jeśli chodzi o uchwalenie i podpisywanie ustaw, które mają dalej zmieniać nasz kraj. Prezydent w Krakowie razem z harcerzami rozpoczął obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że inauguracja zbiega się z 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki. Dziękuję, że już dzisiaj na to moje wezwanie, na tą moją prośbę odpowiadacie, inaugurując te wielkie obchody stulecia odzyskania niepodległości przez polskie państwo. W dniu 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, którego życie otwierało walkę o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą. Prezydent Andrzej Duda w Krakowie przypomniał też udział harcerzy w legionach Józefa Piłsudskiego i Powstaniu Wielkopolskim. Zwiększenie autonomii uczelni w reformie szkolnictwa wyższego zapowiedział podczas rozpoczęcia roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wicepremier Jarosław Gowin. Nowa ustawa ma zastąpić 4 obowiązujące teraz. Zamiast 80 rozporządzeń, gąszcza przepisów, chcemy tych rozporządzeń przygotować 3-krotnie mniej. Dzisiaj przepisy wymuszają na wszystkich uczelniach strukturę wydziałową. Dlaczego państwo, dlaczego przepisy mają odgórnie narzucać uczelniom, że wszystkie uczelnie w Polsce mają mieć taką samą strukturę? Minister nauki zapewnił, że po reformie prowadzenie badań naukowych stanie się znów w Polsce opłacalne. Dzięki temu nasze uczelnie mają awansować w światowych rankingach. Oszukanie porozumienia przed wyborami samorządowymi, apeluje do opozycji lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Jego zdaniem dobrą praktyką powinno być proponowanie wspólnych kandydatów wspieranych przez różne siły polityczne. W Warszawie odbyła się konwencja Nowoczesnej. Warszawa jest przykładem miejsca, w którym moglibyśmy poszukać takiego porozumienia. Potrzebna jest osoba, która nie miała nic wspólnego z tym złem, które tu miało miejsce. Osoba, która będzie uczciwa, która da nową perspektywę. Będzie w stanie to oczyścić? Wybory samorządowe odbędą się jesienią przyszłego roku. Poważny jest stan 7-latka z Boguszowa Gorc na Dolnym Śląsku, którego przygniotła ściana budynku gospodarczego. Lekarze walczą o życie chłopca. Do wypadku doszło, kiedy 7-latek wraz z kolegą bawili się na podwórku. Nagle jedna ze ścian opuszczonego budynku gospodarczego runęła na dzieci. Jeden z chłopców został przygnieciony, drugi, któremu nic się nie stało, pobiegł od razu po pomoc. Rannego 7-latka spod gruzów wyciągnął ojciec, jeszcze przed przyjazdem strażaków. Chłopiec został zabrany do szpitala. Obrażenia zagrażają życiu 7-latka. O czym mówiła Ewelina Lis z Radia Wrocław. Dwie dziewczynki, 5- i 9-latka, zostały ranne na trasie samochodowego rajdu Śląska. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z drogi wypadła jedna z załóg. Samochód na szczęście nie jechał szybko na tym odcinku. Dziewczynki są w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. 5-latka nie ma żadnych złamań. Prawdopodobnie zostanie na obserwacji w szpitalu. Kontynuacja programu nuklearnego przez Koreę Północną budzi nasze poważne obawy, powiedział w Londynie szef polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i państw Europy Środkowej. Polski minister uważa, że presję na Koreę przede wszystkim powinny wywierać Chiny. Ministrowie rozmawiali też o niebezpieczeństwie irańskiego programu atomowego. Austriacka Partia Ludowa na prowadzeniu w wyborach parlamentarnych w tym kraju. Według sondaży chadecy zdobyli 31,36% głosów. Eksperci i media w Austrii nie mają już większych wątpliwości, że zwycięzcą tych wyborów z ponad 31% poparciem jest 31-letni Sebastian Kurz i jego austriacka Partia Ludowa. Zwycięstwa ludowcom pogratulował już prezydent Austrii Aleksander van der Bellen. W porównaniu do pierwszych sondaży najbardziej zyskali socjaldemokraci, którzy przeskoczyli konserwatystów z eurosceptycznej antyimigranckiej Partii Wolności. Rozczarowanie w obozie zielonych. Do austriackiego parlamentu niemal na pewno wejdą liberałowie z partii Neo oraz przedstawiciele listy Pilca. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest koalicja ludowców z ÖVP,

Ken Wayne Shepherd na dobry początek dnia i całego tygodnia. Bluesowo tak się jakoś rozpoczęło i zdaje się, że dalej będzie. Oj tak, zdecydowanie tak będzie. Dzień dobry, 12,5 minuty po 6. Kłaniamy się, rozpoczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Dziękujemy pani Grażynie za piękne zdjęcie. No i mamy piękną, złotą jesień tego lata, tak? Rzeczywiście, chyba się zaczęło. No i ze zdjęcia wynika, że idą w żółte. Zdecydowanie w tym sezonie, tej jesieni, będą dominowały żółte. Czego sobie i państwu życzymy. Ładnie będzie, naprawdę. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Lubiłaś światło świecy, no i odezwała się też opcja innych kolorów jesiennych. Dziękuję pani Marzeno. Zdjęcia takie, że w czerwone też idą. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. A o czym dziś, doktor Tomasz? Powiem tylko, że będzie ogniście. Tyle tylko mogę powiedzieć. Zapraszamy do trójki. 16 minut po 6, a poza tym jak będzie? Będzie o terenach zielonych i to całkiem sporo o terenach zielonych, bo będzie o terenach zielonych, terenach żółtych lub, jak słyszeliśmy też, w czerwone też idą. Te wszystkie liście, gdzie mamy mnóstwo drzew, kilka tysięcy drzew, żywopłotów, krzewów, krzaków, to wszystko gubi liście na zimę. Nie dadzą ci ludzie grabiami wszystkiego zrobić, dlatego trzeba wspomóc czasami jakimś sprzętem mechanicznym. Żółty jesienny tyle mi opowiedział. Czerwony nie brzmi tak dobrze w piosence, prawda? Ale może, zdecydowanie. Żółty jesienny liść, czasem zdmuchiwany przez te dmuchawy i o nich porozmawiamy za kilka minut, bo może być tak, że ich więcej nie zobaczymy. Na przykład w Warszawie. Takich dmuchaw. A poza tym, jeśli chodzi o tereny zielone, to też tereny zielone i psy. Takie znaki są bezprawne. Zresztą słyszałem niedawno, że był chyba jakiś wyrok na ten temat. Gdzieś tego psa muszę wyprowadzić, a no to jest pewnego rodzaju dyskryminacja i ograniczanie swobód no właścicieli psów, którzy no gdzieś muszą te swoje psy wyprowadzać. No przy okazji no sami też mogą tam chodzić. okazuje się, że taki zakaz wyprowadzania na tereny zielone jest nielegalny. O tym porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy Państwa serdecznie już teraz. Przed siódmą pani Helena i Tadeusz. Uwolnić Tadeusza! Zobaczymy, czy się uda uwolnić przed siódmą Tadeusza. Agnieszka dopytała, kto go uwięził. Życie. A życie, jak wiadomo, jest nowelą. 20 minut po 7:00, projekt Tata. Ja swoje dzieci uczyłem bez kółek bocznych. Po prostu włożyłem kij, powiedziałem, żeby pedałowało i nic nie mówiąc, ja puszczałem ten kij. I bardzo dobrze, i to jest słuszna koncepcja oczywiście, że tak. To już Państwo się domyślają, o czym będzie. 20 minut po 7:00, projekt Tata, zapraszamy wspólnie z redaktorem Krystianem. Zaczynamy grać, panowie. No, raz a porządnie trzeba zacząć, a nie tam się tak... 227 trójek, ranek małpa polski radio.pl 71335. Zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania i do rozmowy. A teraz śpiewać proszę. Bardzo ładnie nam to, panowie, wszystko wyśpiewali. Dzień dobry, pani. Było bluesowo, było o liściach, to teraz ja zaśpiewam a propos kabaretu starszych panów. Albowiem prysły zmysły, Czasem człowiek musi, bo się po prostu udusi. Cza, cza, cza. Ja panią rozumiem, oczywiście. Czasem człowiek zdecydowanie musi. Jeśli chodzi o kabaret starszych panów, to pojawią się w kalendarium, bo jest okazja, jest okazja. Zapraszamy do Trójki. Ale teraz nie o tym. 22,5 minuty po 6. Warszawski Ratusz chce od stycznia przyszłego roku zlikwidować na stołecznych ulicach dmuchawy do liści. Zaczynamy, proszę bardzo. Wszystko... Pięknie brzmi. Wszystko w ramach polityki antysmogowej. Problem był już nieraz podnoszony, ale na razie jedynie Urząd Oczyszczania Miasta stara się wywiązać z obietnic i w podpisywanych umowach zastrzega, że dmuchaw być nie może. Cóż z tego, kiedy za sprzątanie uliczek osiedlowych odpowiadają zarządy spółdzielni mieszkaniowych, ich takie ekologiczne zasady nie obowiązują. Ojej, przeszkadzam! Przeszkadzam! Nie! Czy panom nie przeszkadza taka dmuchawa, która wyciągaliście? Czy wolelibyście, gdyby to było grabione? Rano, za wcześnie rano to trochę przeszkadza, no a tak później to już nie. Pana zadaniem jest wydmuchać to na trawnik. No tak, z trawnika też można wydmuchać. Jak jest trawa nieskoszona, to jest gorzej, bo jak skoszą trawę, no to jest wtedy wygodniej. Na pryżmie się dmucha i zbiera. Potem ktoś przyjeżdża i to zbiera wszystko. No ja, wszystko ja robię. Większy bałagan robią niż to warto, ale ja tutaj nie mieszkam, ja tylko przychodzę, opiekuję się dzieckiem. No ale ten cały kurz podnosi się do góry. To rano właśnie tak było, jak szłam do pracy. No to pani chyba w gospodarz domu tego budynku tutaj właśnie dmuchała. To się nie dało przejść. Dmucha to przechodzi to wszystko w drugą stronę. No to jest bez sensu. Lepiej chyba zamieść, zgrabić i to wszystko. Wielu mieszkańców zwraca szczególną uwagę na dmuchawy, ponieważ wiadomo, są one uciążliwe, hałasują, emitują spaliny. Magdalena Niedziałek, Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie. Jeśli taki mieszkaniec zgłosi się do nas z udokumentowanym przypadkiem, czyli czy jest to zdjęcie, czy jest to film, z którego możemy wywnioskować, jaka firma używała dmuchawy, wtedy jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jest to wykonawca, który pracuje na nasze zlecenie. Wtedy możemy na niego nałożyć karę, ponieważ w umowach jest zakaz pod groźbą kar. Bardzo przeszkadza, to powinno być karalne. To jest w całej Polsce. Trzeba to zamieść, a nie kurzyć. Żeby wciągało, a tak. To tak. A tak to ja nie wiem, kto to, po co to robi. No ale nie od nas zależy. Nasza spółdzielnia ma bardzo dużo gruntów. Na 42 budynki mamy 42 hektary, czyli średnio na budynek to jest hektar gruntu. Grzegorz Jakubiec, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej Służew nad Dolinką. I teraz to grabiami zgrabić te wszystkie liście, gdzie mamy mnóstwo drzew, kilka tysięcy drzew, żywopłotów, krzewów, krzaków, to wszystko gubi liście na zimę. Nie dadzą ci ludzie grabiami wszystkiego zrobić, dlatego trzeba wspomóc czasami jakimś sprzętem mechanicznym. Żółty jesienny liść, tyle mi opowiedział. Narzekają. No ale sprzęt oryginalny, no są może lepsze, ale droższe. Udzielnia zakupiła taki typ, co jest szybciej i wygodniej, no lżej. To się sprząta na czysto. W umowach z wykonawcami są zapisy, które mówią o zupełnym zakazie używania dmuchaw, ponieważ jest emisja spalin, jest emisja hałasu, także wzbijany jest pył. Gdy taka dmuchawa jest używana, liście być może są przesuwane z miejsca na miejsce, sprzątane, ale tworzy się takie wtórne zapylenie. Czyli to, co na osiedlach się dzieje, to już jest sprawa spółdzielni? Tak. Hałasuje, przeszkadza, ale przecież my nie robimy tego w godzinach jakichś rannych, bardzo wczesnych, czy wieczorem, czy nocą. Robimy to w godzinach, nie wiem, 8 czy 9. No to takie godziny, gdzie no można wykonywać tego typu pracę. Dbamy o powietrze. Smog w Warszawie będzie w zimie. W zimie już na szczęście nie będzie liści. Ten kurz jednak się podnosi do góry przy tych dmuchawach. No tak, ale niech pani popatrzy, nieraz są jakieś wiatry, wichury, zawieje wiatr, to tego kurzu jest 10 razy więcej niż z tej dmuchawy. No przecież ta dmuchawa nie dmucha piasku, generalnie gdzieś tam w trawniku to robimy, czy schodnika. Tam nie ma tumanów kurzu, no to trochę przesada mi się wydaje, że jest. Żółty jesienny liść, tyle mi opowiedział. Tak. Bo on potrafi opowiadać. W Opolu władze samorządowe już kilka lat temu wypowiedziały wojnę dmuchawom. Zakazy egzekwuje Straż Miejska, ale i tam, jak donosi prasa, zdarzają się samowolki dmuchawowe. A temat badała Ewa Dudzińska. No to bardzo ważne pytanie do państwa. Cóż państwu opowiedział ten żółty jesienny liść? Ten. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kabluch królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Ludzie szkodliwione przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Ha! Madryt! Ha! Madryt! Madryt nagania! Ha! Madryt! Madryt nagania! A na samym dole emerytowana artystka, taka z tych artystek, którym w życiu nic nie wyszło, niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie, i wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela, i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe, to są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Pięknie to brzmi o poranku. Pani Magda jest trochę zdziwiona, że te dmuchawy to ze względu na smoka. Myślałem, że chodzi o hałas. 71335, 6.30 dokładnie teraz. Jolanta Pawlak. Austria skręca w prawo. Według wstępnych wyników wczorajszych wyborów do Rady Narodowej pierwsze miejsce zajęła w nich chadecka Austriacka Partia Ludowa, zdobywając 31,36% głosów. Druga jest prawicowo-populistyczna Austriacka Partia Wolności, tu 27,35% głosów. Trzecia, współrządząca dotąd z chadekami w ramach Wielkiej Koalicji, Socjaldemokratyczna Partia Austrii, którą poparło 26,75% głosujących. Kanclerzem zostanie 31-letni Sebastian Kurz, do tej pory szef MSZ-u. Zdaniem niektórych komentatorów zbliży Austrię do krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jako urzędujący minister spraw zagranicznych ostro krytykował politykę migracyjną Angeli Merkel. Nie żyje maratończyk. Zmarł na trasie poznańskiego biegu. Wcześniej około 2 kilometrów przed metą zasłabł. Mimo szybkiej pomocy zmarł. To drugi śmiertelny przypadek w historii tej imprezy. Wczoraj ponad 6,5 tysiąca biegaczy wzięło udział w jednym z największych w Polsce maratonów. W zawodach triumfował Ukrainiec Mykoła Juchimczuk oraz Japonka Haruna Takada. Na tych zmianach zyskają pasażerowie korzystający z połączeń na trasie Warszawa-Łódź. Trudniej będzie tym, którzy korzystają z pociągów między Poznaniem a stolicą. Z powodu remontu pociągi PLK będą jeżdżą od wczoraj objazdami, mówi Mirosław Siemieniec, i dodaje, że to samo dotyczy linii Warszawa-Lublin. Utrzymujemy również zmiany związane z modernizacją linii na trasie pomiędzy Lublinem a Warszawą. Pociągi jadą zmienioną trasą przez Łuków. Na odcinku pomiędzy Lublinem i Dęblinem jest zastępcza komunikacja autobusowa. I podobnie na odcinkach Kraków Główny Wieliczka, Kraków Główny Lotnisko oraz Kraków Główny Zakopane. Ta korekta rozkładu jazd będzie obowiązywać do grudnia. To był skrót informacji, pełny serwis w Trójce o 7.

czynszemnych jest tysiące osób, które po ileś lat nie zbiorą zasiłek, ale są na ubezpieczeniu dla bezrobotnych. Także mi się wydaje, żeby fajnie było ich zatrudnić, żeby mogli się wykazać. No i w jakiś sposób odpłacić państwu za opiekuńczość. Nie widzę powodu, żeby używać dmuchaw, skoro wiele osób mogłoby w jakiś sposób się zrewanżować za to, co bierze. Ranek @polskieradio.pl 71335 SMS-owo i telefonicznie zapraszamy państwa serdecznie do rozmowy, a mailowo również. A za chwilę zajrzymy sobie do prasy. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się monstrom. Monstrom. Za 27 będzie. Za 20 minut 7 będzie. Krystian Henke z paletą. Oj, duża paleta. Dziś poniedziałkowa. Dzień dobry. Dobry panu. Trochę a propos, a może trochę nie. Dziś na Rzeczpospolitej stronie pierwszej. Tak sobie to powiedziałem. Rynek sięga po starszych. Mocno rośnie odsetek firm deklarujących chęć zatrudnienia pracowników powyżej 50 roku życia. Czytamy, co prawda firmy w badaniu Work Service na pytanie o powody zatrudnienia osób 50+ wskazują najczęściej ich doświadczenie zawodowe, zaangażowanie i większą lojalność, lecz niemal co dziesiąta przyznaje, że nie ma wyboru, gdyż na rynku brakuje rąk do pracy. Taka to rzeczywistość. Ale ciekawie się robi w polityce. Otóż ta sama Rzeczpospolita pisze, że listopadowe zmiany w rządzie zapowiedział w piątek na spotkaniu z posłami PiS prezes Kaczyński. Jak wynika z informacji tego dziennika, mogą one dotyczyć szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Z tymi zmianami łączy się pomysł, czytamy dalej, by prezydent Andrzej Duda wskazał swojego kandydata na szefa MSZ i przejął kompetencje rządu w sprawach zagranicznych. W zamian za to ośrodek prezydencki miałby ustąpić na przykład w sporze z ministrem Macierewiczem. Takie rewelacje przynosi dziś Rzeczpospolita. Ale obok wyrysowana, bo to jest taka infografika, polska jedenastka narodowa, chociaż tu nie jest jedenastu, no ale powiedzmy sobie, że chodzi o naszą reprezentację. Wartość medialna polskiej reprezentacji w piłce nożnej w 2017 roku to, uwaga, 284 miliony złotych. No właśnie, tyle musiałaby zapłacić mediom według cenników. Sponsorzy, no marki sponsorskie musiałyby by pokazywać się w reklamach przez ten sam czas, przez który są widoczne w relacjach związanych z piłkarzami. Może to skomplikowane, ale zainteresowanych odsyłam, bo to wyliczenia rzeczywiście ciekawe. Ależ oni są skuteczni, chciałoby się dodać, bo to dziś tytuł z przeglądu sportowego a propos polskich reprezentantów i ich strzałach, golach, bramkach dla swoich drużyn za granicą także. No na przykład Jakub Błaszczykowski z pierwszym trafieniem dla Wolfsburga jest... Dawno temu strzelił gola i teraz się wreszcie udało i gratulujemy. Tak, udało się. A Franek, chłopiec, którego cała Polska poznała na meczu z Czarnogórą, Franek wciąż walczy. Dziś reportaż o nim w Polska The Times. Polska The Times obchodzi 10 lat. Można sobie przejrzeć znane okładki. Dziś na drugiej stronie. Przypomnienie takie. No, ale tutaj bardzo ciekawą rzecz znalazłem na stronie 7. Polscy eksperci w portrecie kobiety skrywanym w jednej z bytomskich kamienic widzą pędzel mistrza. Dla świata to za mało, ale czy uda się potwierdzić autentyczność? To pytanie otwarte. Jeśli tak, może dorównać samej damie z łasiczką. To może być obraz Eduarda Maneta, który latami wisiał w Bytomiu. I ten tekst dziś także w Polska Times. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie pisze o tym, że w rejestratorach lotu Tu-154M odnaleziono moment wybuchu. Znaleźliśmy to miejsce w zapisie jednego z rejestratorów, który odnotował moment eksplozji. On został zidentyfikowany. Teraz zajmujemy się jego analizą i wykluczeniem ewentualnych wszystkich możliwości innej interpretacji tego elektronicznego zapisu niż ten, który mówi, że jest to odzwierciedlenie eksplozji. Mówił w sobotę Antoni Macierewicz i te słowa dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Sporo zagranicznych wieści z Austrii, to zrozumiałe po wyborach. Austria przesuwa się na prawo. Gazety piszą o najmłodszym kanclerzu w historii. Teksty dziś o tym. Gazeta Wyborcza, przypominając, że to 15 dzień głodówki młodych lekarzy, pisze dziś także w dużym formacie, co prawda, o tym, że dom prezesa PiS przez całą dobę ochrania policja, wartę pełnią funkcjonariusze z wywiadu oraz dzielnicowi w cywilnych ubraniach, którzy strzegą Jarosława Kaczyńskiego po godzinach, i ten reportaż dziś w dużym formacie. Dziennik Gazeta Prawna, tu w tamtym tygodniu mówiliśmy o tej zmianie dotyczącej, planowanej zmianie dotyczącej wydawania WZ-ek, warunków zabudowy, że wyłącznie dla działek bezpośrednio sąsiadujących z zabudowanymi, ale można się było spodziewać, że będzie korekta. Decyzje o warunkach zabudowy mogły być wydawane na podobnych zasadach jak dzisiaj, ale tylko na obszarach zurbanizowanych. To zmiana, którą proponuje wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, a dzisiaj więcej o tym dziennik Gazeta Prawna. No i też, proszę bardzo, Europa zaczyna mówić Kaczyńskim i Orbanem i zdjęcie przyszłego kanclerza Austrii. O Węgrzech dziś w naszym dzienniku, o tym, że na Węgrzech zaczęła obowiązywać ustawa, która nakazuje stowarzyszeniom, uczelniom, fundacjom i innym podmiotom ujawnianie swoich zagranicznych sponsorów. Jeśli ktoś tego nie zrobi, grożą mu sankcje karne. Jawność przeciw indoktrynacji. Ten tekst gdzieś w naszym dzienniku na stronie pierwszej. O kartkach na jedzenie dla emerytów. Szokującym pomyśle PiS. Tak. Cytuję i czytam pierwszą stronę Superekspresu, ale chodzi raczej o bony żywnościowe, tak zrozumiałem z lektury tego tekstu. O pracownikach na podsłuchu. Fakt ujawnia, kto nagrał związkowców z państwowej spółki, pyta Fakt dziś na stronie pierwszej. No a w Pulsie Biznesu między innymi o tym, że Lasy Państwowe źle się zabrały za upłynnianie surowca z wiatrołomów. Nic dziwnego, że słabo się sprzedaje, uważa branża. Połamane drewno zostanie w lesie. To dziś w Pulsie Biznesu między innymi. No i cztery tygodniki oczywiście. Broń Boże dla każdego. No, bardzo zgrabny tytuł o planowanej liberalizacji przepisów o dostępie do broni. O cudownym dziecku prawicy. Ciekawe, czy Państwo się domyślają, kto z dziedziny polityki. Chyba łatwo się domyślić, bo to ostatnio polityk właściwie numer jeden, jeśli chodzi o rozpoznawalność i obecność w mediach. I aktywność. Patryk Jaki. Dziś na okładce do rzeczy w sieci prawdy, w sieciach prawdy. Mistrzowie kłamstwa Amber Gold, czyli ujawniamy nieznane nagrania, pisze ten tygodnik, a w tygodniku wprost jak Rydzyk wygrał z Owsiakiem, czyli kto ma wpływ na nasze życie. Tak wyglądają okładki tygodników. Sporo prasy dzisiaj. Dużo. I o wszystkim opowiedział Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. Pani Ania napisała, że prosi o wsparcie. Dzisiaj jest pierwszy dzień od miesiąca, kiedy wstała rano do pracy. Najpierw były 2 tygodnie urlopu, potem nieciekawe przeziębienie i kolejne 2 tygodnie. A tu trzeba dziś rano wracać do pracy. Jest ciężko. To proszę sobie pomyśleć, że oni tam czekają na panią. Ranek @polskieradio.pl. Organek. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabije was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Ultimo i organek jest w zestawie do głosowania na listę. Proszę tam zajrzeć, wybrać, rozważyć we własnym sumieniu i oddać głosy oczywiście. Głosujemy do piątku. I tak rzuciłem okiem i wygląda na to, że ta pół godzina zdecydowanie po polsku muzycznie będzie. A dlaczego? Za chwilę się wyjaśni. Urywki z kalendarza. Ale najpierw historia. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi i nie tylko ona, jak się państwo przekonają za chwilę. Czyli pani Helena. Wiesz, to było naprawdę, Tadzio, trudne doświadczenie, bycie bez ciebie i tak. Brakowało mi tych dźwięków, które generujesz, brakowało mi twojego głosu. Wiesz, naprawdę, to nie jest tak, że ty zniknąłeś, a ja tutaj, prawda, szalałam i te... Nie, nie, było mi naprawdę ciężko, było mi tak pusto, no. Poza tym musisz wiedzieć, że 39 lat temu, dokładnie dziś, 39 lat temu, Wanda Rutkiewicz jako trzecia kobieta w świecie, jako pierwsza Europejka zdobyła szczyt Everest. Poza tym druga rzecz, 59 lat temu, to było w 1958 roku, TVP po raz pierwszy wyemitowała program premierowy Kabaretu Starszych Panów. I 94 lata temu została założona taka The Walt Disney Company. No to są wszystko bardzo ważne rzeczy. I wiesz, co powiem ci, że w obliczu tych wszystkich tych faktów, które teraz wymieniłam, twoja obecność ma to jak rok. Tadek! Zakrzyci są. Tadek! Wybacz! Tadek! Hej, halo! Co tam? Wydzierają się? Tadzio nie wyjdzie. Tadzio nie wyjdzie i koniec. Spokojnie, Tadzio nie wyjdzie, bo Tadeusz niedawno wrócił i Tadeusz wybrał małżeństwo. Nie, no ale przecież bez pierdół, no przecież my... Tadeusz, proszę się uspokoj! Uspokój się jeden... Uwolnić Tadeusza! Uwolnić Tadeusza! Uwolnić Tadeusza! Uspokójcie się! Tadzio, poza tym Tadzio teraz będzie dopiero wstawał i Tadzio ma dzisiaj coś do zlutowania. Także do widzenia, do widzenia. Tadzio, to byli twoi kumple, ale powiem ci, że masz dobrych kolegów, wiesz? Naprawdę masz dobrych kolegów. To prawda. Pani Helena Joanna Kołaczkowska i także Kabaret Hrabi, jak państwo słyszeli. Panie Tadeuszu, no to niech pan już zlutuje i miłej herbatki też życzę. Napijemy się herbatki. Tak, bo my z przyjacielem, proszę państwa, bardzo lubimy... Bardzo. Dobrą herbatkę. Tak. Z rozkoszy tego świata... Ilości niepomiernej. Zostanie nam po latach... Herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno. Lecz herbata... Herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie... Ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Herbatko. Ach, tak. O jakżeś bliska chwilko. Jesienne pachną kwiaty. A my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął. Arrivederci lato. Arrivederci. A wtem drzwi cicho skrzypną. O. I witaj nam herbatą. I rzeczywiście drzwi skrzypnęły, uchyliły się i wjeżdża stoliczek z herbatką, aromatyczną herbatką, obychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej, niemal sukience na jakże bogatej treści. Herbatko. Bo póki, póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chlonu. A potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.